κόμπο στο λαιμό μου, δάκρυ στο κενό που γλίστρα. Τη νύχτα σκορπά μέσα στο σκοτάδι, παγωμένο χάδι φυσά με στην καρδιά. Μέχρι το πρωί πάλι στο μυαλό μου γυρνάς, τις σκέψεις μεθάς. Γίνες όνειρό μου και απ' το παράθυρό μου σαν φως εσύ με ξυπνάς. Πρώτη μου φορά πονάω στη σκέψη πως είσαι μακριά. Πρώτη μου φορά σαν ψέμα μοιάζει να ζούμε. Πρώτη μου φορά. Πέρναγε ο χρόνος, πέρναγα τυχαία κι εγώ από στέκια παλιά. Σε θόλα ξενύχτια, δύο μεθυσμένα φιλιά δεν είναι αρκετά. Μέχρι το πρωί ήσουνα εκεί, μα το φως σε πήρε μακριά. Θέλω να γυρίσεις κι ας με χαραμίσεις ξανά για μία βραδιά. Πρώτη μου φορά πονάω στη σκέψη πως είσαι. Πονάω στη σκέψη.